Реб на даху 6 протитанкових мін понав'язував нахуясь. Очі бригадні на ціллю, жало F-10 вже приміряється їбнути. Очима пілота Вормбастер дивимося. Шукає дзюрочку. О, звісно, у люка. А, храбак так драпав, що шолома прибульця скинув. Бульк? Ну тепер. Бадабум, джага-джага, мазафака. Ото гепнуло. У повторчику. Не, сука, бом-дигі-дигі-дигі-бом-дигі-бом. Це не все. Повний БК хробак був. Дивімося далі. Уважно. 3-2 раз. Бом чакалака детонюрен. Єбу ті хмари. На паздір'я горвануло. О, то настрій підіймав. Ох, ох, ох.